هرمان دا ایم حمایت من بی نتیجه شرمندم حمایت من بی نتیجه من دستم شکست و من ز دست تو ما نشوم نفسی لک الوقا علی علی علی روحی لک الفدا علی علی علی علی نفسی لک الوقا علی علی علی روحی لک الفدا علی علی علی نفسی لک الوقا علی سلام از زهرا ساز میخوای برات بگم داستان چیه علی رو که بردن اومد بیرون مسجد فرمود اگر الان آقا مرها نکنید پسر عمو مرها نکنید کاری به سرتون میارن نفرین میکنم چنین میکنم سلمان میگه دیدم ستونا و دیوارای مسجد از زمین بلند شد علی فرمود برو به فاطمه بگو صبر کن از ترس انقدر دیوار اومده بالا میگه میشد از زیر دیوار رد شی فرمود به سلمان جان برو به فاطمه بگو صبر کن پهلوهای مدینه به حرکت در اومده تو نفرین نگم ناقه ساله و پی کردن خدا زیر و رو کرد ببین فاطمه نفرین میکرد هیچ جنبنده ای در زمین نمیمون آ قربون دل مهربونت مادر فرمود علی میگه چشم ولی آزاد کنید بیاد باید بیاد شوهرم دست به دست زدن علی رو رها کردن اومد بره ببین مادر سادات وای جان عالم فداش از کسایی که اومده بودن خبر مرگشون خواستگاری اومده اون دختر پیغمبر بودن چند نفر تو جمعیت واسطه بودن علی اومد رد شه جلو در فرمود آقا همینجا بیست علی استاد شروع کرد دور علی جمع آی اینا سوختن دست گذاشت رو سینه‌اش گفت آقا جان یا امیر المؤمنین روحی لک الفدا نفسی لک الوقا فاطمه هنوز نمرده تو رو ببرن اونجا گفتن دیگه فاطمه رو باید کش تا فاطمه باشه علی به زانو در نمیاد